जो कुछ भी उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने दे दिया था, क्या अच्छा होता कि ये उस पर राजी रहते और ये कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, आइंदा अल्लाह अपने फजल से हमें नवाजेगा और उसका रसूल भी। हम तो अल्लाह ही से लौ लगाए हुए हैं।